Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Jest poniedziałek, 19 lipca, a to oznacza, że czas na kolejny Tydzień w sieci. Audycję informacyjną w Wolnym Radiu Kontestacja. Wszystkich słuchaczy wita Grzesiek Kosiorowski. Za pomoc w przygotowaniu audycji chciałbym podziękować w szczególności Mateuszowi z Kanady, Markowi, Pawłowi, Mabel Markowi i oczywiście nieocenionemu reporterowi Hawkerowi. Wszystkich, którzy też chcą pomagać, zachęcam do nadsyłania newsów na adres przegląd.kontestacja@gmail.com, ewentualnie do pisania na ten właśnie adres z sugestiami współpracy, czy to w nagrywaniu, czy też w śledzeniu rozmaitych portali. Wszystkich zainteresowanych sprawdzeniem informacji, które podaję, co jest oczywiście bardzo zdrowe i słuszne, zapraszam na stronę audycji, czyli radio.kontestacja.com/tydzień. Można tam wejść również ze strony głównej kontestacji z zakładek po prawej stronie, konkretnie z zakładki Przegląd Tygodnia. I tam poczytać sobie artykuły ze wszystkich linków, które są tam podane. Oczywiście znajdują się tam również linki do miejsc, które nie zmieściły się w audycji. Do dyskusji nad newsami zapraszam na czata na stronie www.kontestacja.com. W poniedziałek o godzinie 20, czyli o nominalnej porze nadawania audycji, postaram się tam być, o ile uda mi się gdzieś znaleźć jakiś komputer z internetem. A nawet jak mnie nie będzie, to można podyskutować z innymi mądrymi ludźmi. Z ogłoszeń technicznych przypomnę jeszcze, że w audycji tej trwa czas ochronny dla platformy, dlaczego wyjaśniłem tydzień temu, co przejawia się mniejszą ilością moich indywidualnych złośliwości wobec tej partii. I jeszcze ostatnie ogłoszenie, za tydzień audycji Tydzień w sieci nie będzie. Chyba że któryś z reporterów będzie chciał ją poprowadzić. Czego można oczekiwać od tego odcinka? Będzie dłuższy reportaż o sprawach systemu emerytalnego, opowiemy również o kolejnym sukcesie policji, o dalszej części walki z hazardem, o pewnych procesach sądowych popierających monopol, konkretne liczby na temat podatków w benzynie, o Fiacie i o paru tak zwanych patologiach, dzięki którym ludziom udaje się omijać dziwność polskich przepisów. W części unijnej organy naszego nadpaństwa zajęły się walką z właścicielami samochodów oraz z marihuaną, a w części międzynarodowej trochę o patentach i prawach autorskich, o tym, że nie tylko Polska rozszerza upoważnienia swoich służb specjalnych, a także czym można wystraszyć Usaina Bolta. Zacznijmy. Synu, chodź na kolację. Parówki stygną. Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. Zacznę od sympatycznych wspomnień. Mniej więcej 600 lat temu odbyła się jedna z większych bitew późnego średniowiecza, w której ludzie uważający, że można innym narzucać siłą swoją ideologię i pobierać od tego niezłą prowizję, dostali solidne bęcki od ludzi, którym się to nie podobało. Właśnie z okazji rocznicy bitwy pod Grunwaldem profesor Piotr Jaroszyński na swojej stronie www.piotrjaroszyński.pl przygotował ciekawy wykład na ten temat. Zareklamował tenże wykład Marek. A na polach grunwaldzkich odbyła się rekonstrukcja wydarzeń z 1410 roku. Jednak jak donoszą portale Wirtualna Polska i Korespondent, współcześni rycerze mają nieco większe wymagania niż ich pierwowzory. Jacek Szymański, odgrywający rolę króla Władysława Jagiełły, opowiada, że wielu polityków chętnie pokazuje się podczas pikniku, jednak prawie żaden nie wspiera wystarczająco takich projektów. Tegoroczna impreza jest największą w Polsce, jednak przez państwo jest w żaden sposób niewykorzystana jako promocja. Piękne słowa padały ze sceny, ale czyny wprowadzamy my, mówi pasjonat. Organizator podkreślił ponadto, że wszyscy uczestnicy tej rekonstrukcji przyjeżdżają i wyposażają się o zgrozo za własne pieniądze i dodaje, że rekonstrukcja mogłaby się rozrastać, gdyby miała trochę wsparcia ze strony państwa. W podobnym tonie wypowiada się też grający wielkiego mistrza, mówiąc, że nie chodzi im o pieniądze do rycerskich kies, ale o doprowadzenie ciepłej wody na pole bitwy i wyrazy szacunku dla pasjonatów, który wyrażałby się w zapewnieniu rycerstwu podstawowych wygód. Ciepła woda ciepłą wodą, ale skoro to już ma być rekonstrukcja, to warto przypomnieć, że armię polsko-litewską 600 lat temu dofinansowała Unia. Co prawda nieco inna niż teraz, ale zawsze. Kontestacja. Najważniejszym problemem, z którym musi zmierzyć się w najbliższym czasie i Polska, i cała Europa, jest kryzys państwowego systemu ubezpieczeń emerytalnych. Nic dziwnego, że w tym tygodniu można było znaleźć sporo artykułów na ten temat. Ja będę korzystał z artykułów z portali interia.pl, money.pl i onet.pl. Zacznę może od czwartkowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że zróżnicowanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn jest zgodne z konstytucją. Przypomnę, że zgodnie z przepisami ustawowy wiek emerytalny wynosi teraz 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Oczywiście, jak to się mówi, z wyjątkiem wyjątków. Według Rzecznika Praw Obywatelskich ta różnica miała dyskryminować kobiety, które oszczędzają krócej na emeryturę, a dłużej ją pobierają, więc ich świadczenia są niższe. Trybunał Konstytucyjny jednak nie przychylił się do zdania rzecznika. Tutaj ważna była też opinia rozmaitych ekspertów twierdzących, że przepisy wręcz nie tyle dyskryminują kobiety, co są dla nich korzystne, gdyż mogą one odejść na emeryturę wcześniej, jeśli chcą. Na temat planowanego wydłużania lat pracy koniecznych do przejścia na emeryturę wypowiedział się były premier Jan Krzysztof Bielecki, który stwierdził, że zamiast tego państwo powinno dostarczyć bodźców, które będą motywowały wszystkich emerytów, by dłużej pracowali. Takim bodźcem miałoby być na przykład świadczenie wyższe o 7% w przypadku pracy dłuższej o 1 rok. Wierzę, że takie bodźce zadziałają, choć w Polsce jest magia regulacji. Na wszystko trzeba wydać zarządzenie lub uregulować sprawę administracyjnie, powiedział Bielecki. Jak widać, na to, co jest najlepsze dla ludzi, eksperci mają różne zdania. Zgodni są tylko w jednym. Któreś z rozwiązań państwo musi narzucić obywatelom, nawet nie mając pojęcia, czy jest to rozwiązanie najlepsze. Na konferencji prasowej 14 lipca minister pracy Jolanta Fedak powiedziała: jeśli zagrożone są emerytury, trzeba wypłacać środki z funduszy rezerwowych. Do takich funduszy pani minister zalicza otwarte fundusze emerytalne oraz fundusz rezerwy demograficznej. O projekcie zakładającym, że ponad 4% naszych miesięcznych zarobków będzie przesunięte z OFE do Zakładu Utylizacji Szmalu, już mówiłem. Projekt ustawy, który zakłada to rozwiązanie, będzie przedstawiony na posiedzeniu rządu w przyszłym tygodniu, a wejść w życie ma od 1 stycznia. Druga wspomniana rezerwa to Fundusz Rezerwy Demograficznej, którego środki miały być wykorzystane do finansowania emerytur w sytuacji, kiedy na rynku pracy zmniejszy się liczba osób w wieku produkcyjnym, a fundusz jest zasilany środkami z prywatyzacji. Warto wspomnieć, że FRD to jedyny fundusz ZUS-u, który dysponuje realną gotówką. W innych funduszach są to tylko zapisy księgowe i inwestuje swoje środki. Na bieżące wypłaty rent i emerytur ma być z niego pobrane 7,5 miliarda złotych. Jolanta Fedak powiedziała: nie obawiam się zarzutu przejadania pieniędzy przyszłych pokoleń. Taki zarzut jest demagogiczny. FRD jest po to, aby korzystać z niego wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Przy obecnym deficycie budżetowym jest to konieczne. I dodała: uważam, że obecny podatnik nie jest w stanie obsłużyć tak dużego deficytu budżetowego. Ostatniej wypowiedzi nie skomentuję ze względu na okres ochronny dla rządu. Negatywnie propozycję rządową oceniają eksperci organizacji pracodawcy RP. Mówią: Fundusz Rezerwy Demograficznej nie jest kasą zapomogowo-pożyczkową, której zadaniem jest zasypywanie dziury budżetowej, powstaje w wyniku złego zarządzania finansami publicznymi i zaniechaniem koniecznym reform emerytalnych. Pracodawcy podkreślają, że wydatki z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych coraz bardziej przewyższają wpływy ze składek. W 2010 roku państwo musiało zasilić budżet FUS blisko 66 miliardami złotych. Cóż, wygląda jednak na to, że ta ostatnia rezerwa zostanie jednak już napoczęta. Na koniec wątku emerytalnego wspomnę jeszcze o obywatelskim projekcie nowelizacji ustawy o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który wprowadza możliwość odchodzenia na emeryturę po przepracowaniu 35 lat przez kobietę i 40 lat przez mężczyznę, niezależnie od ich wieku. Projektem Sejm ma się zająć pod koniec lipca. Platforma Obywatelska jest raczej za jego odrzuceniem. Kontestacja. Głos wolności w twoim domu. Ale dość o tych ponurych tematach. Ku pokrzepieniu serc posłuchajmy o najnowszym sukcesie policji. Reportaż przygotował Hawker. Opolska policja walczy ze złem i występkiem. W Opolu miała miejsce akcja mająca na celu zwalczanie przestępczości gospodarczej, czyli łapanki osób, które korzystają z nielegalnego oprogramowania. Co ciekawe, akcje te nie były wymierzone w prywatne osoby, ale w przedsiębiorstwa. Dokładny cytat ze strony policji. W wyniku przeprowadzonych czynności 7 lipca policjanci z wydziały, tak pisze, do walki z przestępczością gospodarczą z KWP w Opolu wraz z funkcjonariuszami z Oleśna i Dobrodzenia sprawdzili dwie firmy. Dalej, w dalszej części tekstu możemy się dowiedzieć, że policjanci zabezpieczyli, czyli odebrali, pewnie nigdy nie zwrócą, tak groźne przedmioty jak laptop, dysk twardy i płyty CD. Dnia następnego udali się do kolejnych dwóch firm. W jednej z nich odkryli zbrodniczy proceder polegający na używaniu podrobionych wzorów Playboya. My to oczywiście rozumiemy, pan Hugh Hefner musi przecież dbać o markę. Jak inaczej wyżywi to 7 króliczków Playboya mieszkających w jego willi? Natomiast w drugiej firmie zabezpieczono laptopa, pendrive'a, pirackiego Adobe Readera i Corella. O tyle szkoda, że Adobe Reader akurat jest całkowicie darmowy. Tak więc posiadacze Linuxa, strzeżcie się, bo będziecie następni. Właściciele tych firm to młodzi ludzie. W wieku od 24 do 31 lat. Kodeks karny przewiduje dla nich karę pozbawienia wolności nawet do 5 lat. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Kolejny news z portalu Korespondent za Wirtualną Polską. Wrocławska spółka Prodech, oferująca usługi pocztowe, musi w ciągu 14 dni zaprzestać swojej działalności. Tak brzmi wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Dlaczego? Bo taki operator nie ma prawa konkurować z państwowym monopolistą. Jakąż tą zbrodnię popełniła firma? Otóż pobierała ona za niskie opłaty za przesyłki listowe. Spółka miała podpisaną umowę ze spółką energetyczną i w jej imieniu wysyłała zakopertowane faktury do klientów. Prawo pocztowe mówi, że Poczta Polska ma wyłączność na świadczenie usług zastrzeżonych, czyli dostarczania przesyłek do 50 gramów. Dopuszczają jednak możliwość wejścia w ten rynek innych firm pod warunkiem, że te zaczną pobierać opłatę w wysokości 2,5 raza wyższej niż przesyłka... Przepisy dopuszczają możliwość pseudokonkurencji w tej postaci, że firmy przesyłające tak małe przesyłki mają pobierać opłatę co najmniej 2,5 raza wyższą niż Poczta Polska za tą samą przesyłkę. Czyli za dostarczenie koperty firma musi pobierać opłatę 6 zł co najmniej. Oczywiście dla dobra nas wszystkich. Tymczasem Prodech miał podpisaną umowę gwarantującą za dostarczenie jednej przesyłki zaledwie 79 groszy brutto, czyli dwa razy taniej niż czyni to Poczta Polska. Przepisy utrzymujące i chroniące monopol Poczty Polskiej będą obowiązywać aż do 2012 roku. Kontestacja. Polscy kierowcy ciągle psioczą na wysokie ceny paliw. Często winą obarczają producentów, bądź też chciwych sprzedawców ze stacji benzynowych. Jak wygląda prawda, zbadał portal Onet.pl. Według danych analitycznych cena detaliczna oleju napędowego wynosi aktualnie mniej więcej 4,5 zł za litr. Cena tego paliwa w rafinerii bez podatków to 2,05 zł, natomiast przeciętna marża stacji paliw to 35 groszy. Resztę ceny stanowią podatki zawarte w cenie paliwa, mianowicie VAT, akcyza oraz opłata paliwowa. To oznacza, że od każdego litra fiskus pobiera więcej niż jego koszt bezpośrednio w rafinerii. W przypadku benzyny nie jest lepiej. Cena detaliczna benzyny bezołowiowej 95 wynosi aktualnie 4,73 zł za litr. Z tej liczby cena paliwa w rafinerii bez podatków to złoty 91 groszy, a przeciętna marża stacji paliw to 32 grosze. Fiskus pobiera z bujecką prowizję 2,5 złotego od każdego litra. Oczywiście w cenę nie są wliczone podatki pośrednie nakładane na rafinerie oraz stacje benzynowe zwiększające koszt ich działalności. W ubiegłym roku wpływy do budżetu tylko z tytułu akcyzy od paliw silnikowych wyniosły około 22,5 miliarda złotych. Przypominam, że pieniądze z akcyzy podobno są przeznaczane na polepszanie stanu dróg i budowę nowych autostrad. Słuchacie kontestacji. Halo, nie spać, bo nas okradają. Na przykład na benzynie. A dokąd idą te pieniądze? No na przykład tym razem do Fiata. Polski rząd zapowiedział wsparcie finansowe Fiata w przypadku uruchomienia nowej fabryki. Fiat nie zdradza oficjalnie, jakiej wielkości pomocy oczekuje. Jednak źródła zbliżone do Ministerstwa Gospodarki mówią o kwocie 40 milionów złotych na wdrożenie do produkcji nowej Lancii. Publiczne wsparcie dla Fiata zapowiedział już Międzyresortowy Zespół do Spraw Inwestycji Zagranicznych. Bogda Gudowska z Biura Prasowego Ministerstwa Gospodarki powiedziała we wtorek, że program będzie finansowany ze środków budżetowych. Iha! Słuchacie kontestacji! Wielki Stefan Kisielewski powiedział: socjalizm jest ustrojem, który bohatersko przezwycięża problemy nieznane w innych ustrojach. Ilustracją tej tezy o ustroju, w którym żyjemy, są kolejne wiadomości z kraju. Zacznijmy od źródła wszelkiego zła, czyli nie do końca jasne, czy miękkiego, czy twardego hazardu. Otóż, jak pisze Wirtualna Polska, Totolotek prawdopodobnie łamał prawo, organizując zakłady bukmacherskie w internecie. Sprawą zajął się wymiar sprawiedliwości, a największemu polskiemu bukmacherowi grożą wielomilionowe kary. Totolotek od 2008 roku organizuje dla swoich klientów e-promocję, częściowo umożliwiającą zakładanie się przez internet. Częściowo trzeba najpierw pojawić się w lokalu i zarejestrować. To jednak wystarcza, by łamać prawo zakazujące zawierania zakładów przez internet. Co ciekawe, regulamin tej usługi został zaakceptowany przez Ministerstwo Finansów już po wejściu w życie nowej rygorystycznej ustawy hazardowej zakazującej zawierania zakładów w sieci. Tymczasem rząd pracuje nad taką zmianą prawa, która umożliwi zakłady przez internet, a więc prawdopodobnie uczyni totolotkową promocję legalną. Według wstępnych szacunków, na ponownym wprowadzeniu hazardu do internetu budżet państwa zarobi około 50 milionów złotych. Wedle projektu każdy bukmacher internetowy będzie podlegał takim samym zasadom jak stacjonarny, czyli będzie miał zapłacić podatek w wysokości 12% od przychodu, ale dodatkowo będzie musiał za koncesję zapłacić łapówkę w wysokości 300 tysięcy złotych. Ekspert do spraw hazardu Maciej Poszwal twierdzi: z punktu widzenia opłacalności żadna firma bukmacherska działająca dziś w internecie nie zgodzi się na takie odpodatkowanie. Uzasadnia to faktem, że zazwyczaj płacą już one podatki i opłaciły licencje w krajach, gdzie mają siedziby. Kolejny absurd można zaobserwować na krakowskim rynku głównym w każdy weekend. W piątki, sobotę i niedzielę około godziny 18 pojawia się na rynku biała limuzyna, robi rundę wokół niego i parkuje w pobliżu ulicy Szewskiej bądź Kościoła Mariackiego. Ze środka wysiadają skąpo odziane dziewczyny w butach na wysokim obcasie, podchodzą do spacerujących turystów i zachęcają do przejażdżki ekskluzywnym samochodem do klubu nocnego ze striptizem. Proceder budzi oburzenie mieszkańców, bo wjazd na rynek główny generalnie jest zabroniony, ale miejskie służby mają związane ręce. Właścicielem auta jest bowiem osoba niepełnosprawna posiadająca zezwolenie na wjazd w okolice rynku, a na rynku są wyznaczone specjalne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych i na nich właśnie zatrzymują się limuzyny z dziewczynami. Wszystkie rozmowy na ten temat kończyły się jednym wnioskiem: nie wolno dyskryminować osób niepełnosprawnych. Nie ma możliwości odebrania uprawnień, nawet jeśli osoba niepełnosprawna wyraźnie nadużywa swojego przywileju. Ustawodawca czegoś takiego nie przewidział, mówi Filip Szatanik z Biura Prasowego Urzędu Miasta. Jakby powiedział klasyk: ja tu widzę niezły burdel! Informacja za portalem interia.pl. Słuchacie kontestacji. Portal Gazety Wyborczej informuje o ciągu dalszym afery zgięciem faktur. Przypominamy, że resort finansów nie chce się pogodzić z korzystną dla przedsiębiorców interpretacją przepisów przez sąd na temat możliwości przesyłania faktur przez internet. Niechęć ministerstwa, być może, że częściowo wyjaśnia pismo, jakie zarząd poczty rozesłał szefom związków zawodowych. W sprawie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uznał, że faktury wysyłane e-mailem są równie ważne jak te przesyłane pocztą, zarząd pisze. Na skutek wyroku utrata przychodów może wynosić od 170 do 200 milionów złotych. Co dla poczty jest złą wiadomością, dla firm i dla nas wszystkich dobrą. O omijaniu kolejnego absurdu pisze portal onet.pl. Jak wiadomo, legalny tytoń do palenia kosztuje w sklepach tradycyjnych czy internetowych około 260 zł za kilogram, z tego 80% to podatki akcyzowy i VAT. Tymczasem na internetowych aukcjach sprzedaje się tytoń do palenia bez akcyzy, oferując go jako wyrób kolekcjonerski. Ma to sugerować, że oferta jest skierowana do zbieraczy, nie do palaczy. Tytoń taki jest 2 razy tańszy od sklepowego, a sprzedający potrafią upłynąć na takich akcjach ponad 100 kg w jedną noc. Na kolejny absurd, wskazujący, że nikt już nie kontroluje mnożących się niczym króliki przepisów, zwrócił na swoim blogu uwagę Olgierd Rudak. Otóż 15 lipca Trybunał Konstytucyjny zajmował się nowelizacją ustawy, której nie było. W skrócie, uchwałą z 18 czerwca 2009 roku obecnie urzędujący Sejm zmienił ustawę o obrocie instrumentami finansowymi, skreślając w niej 2 przepisy. Posłowie nie zauważyli przy tym, że te same przepisy usunęli z jej treści mniej więcej rok wcześniej. Z tej przyczyny poprzedni prezydent zdecydował się na skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o uznanie tej uchwały za niezgodną z konstytucją, zarzucając parlamentowi tworzenie pustego prawa. Trybunał podzielił stanowisko prezydenta i uznał, że zmiana nieistniejących przepisów jest niezgodna z konstytucją, gdyż jest sprzeczna z zasadą poprawnej legislacji, artykuł 2 Konstytucji. Kolejna informacja zawiodącym w dzisiejszej audycji portalem Wirtualna Polska była już poruszana na antenie kontestacji, ale jest tak absurdalna, że nie mogę o niej nie powiedzieć. Otóż pod koniec czerwca Polska pożyczyła rządowi Islandii 210 milionów złotych. To pierwsza z transz kredytu, który w sumie ma wynieść 630 milionów złotych. Co ciekawe, Islandia tyle samo pożyczy Polsce, bowiem umowa z naszym Ministerstwem Finansów jest niezwykła. Zakłada, że za pożyczone pieniądze zakupione zostaną polskie obligacje. A pójdą one na wzmocnienie płynności islandzkich rezerw walutowych. Dzięki obecności tych rezerw wiarygodność Islandii wzrasta i może się ona wielokrotnie bardziej zadłużać gdzie indziej. Co zyska Polska? No dość niewiele, jeśli chodzi o finanse. Przez pierwsze 5 lat trwania pożyczki marża wynosić ma netto 2%, a pierwsza rata zostanie spłacona w październiku 2015 roku. Później marża spadnie do 1,3%. Spłacane to będzie do 2022 roku. Analityk Piotr Kuczyński mówi: nie ulega jednak wątpliwości, że Polska pożycza po to, żeby ktoś kupił jej dług. Pytanie, skąd są pieniądze, z których pożycza? Swoją drogą mało kogo to interesuje. W świat poszła informacja. Polska pomaga Islandii, więc Polska nie ma żadnych problemów i możemy nawet pomagać. Jesteśmy solidarni, nasz wizerunek zyskuje, doskonały PR. Dzięki temu i Polska będzie mogła się bardziej zadłużać. Na tej wymianie pożyczkami na pewno skorzystali pośrednicy, a zapłacą za to obywatele. Wiem, poplątane to jak projekt ustawy, ale fakty są takie. Jako ostatni dzisiaj przykład bohaterstwa socjalizmu w walce z dziwnymi problemami oraz jako łącznik między częścią polską a unijną posłuży mi sprawa pana Roberta Hadło. Informację znów podała Wirtualna Polska za Rzeczpospolitą. Otóż w gminie Darłowo według papierów może powstać wkrótce aż 7 elektrowni wiatrowych. O unijne dotacje na ich budowę stara się również 7 firm. Każda z nich wnioskuje o 40 milionów złotych. Jednak prezesem wszystkich 7 firm jest jeden człowiek, Robert Hadło. A w 4 z 7 zarządów zasiada Thomas Bernard Flangan. Specjaliści twierdzą jednak, że powiązania kapitałowe nie są problemem w przyznaniu dofinansowania na inwestycje, ich zdaniem problemem jest tylko próba sztucznego podziału projektu. W praktyce oznacza to, że każda z firm może się starać o 40 milionów złotych dofinansowania, jednak łącznie otrzymają prawie 300 milionów. Oczywiście, gdyby był jedną firmą, nie mogłyby się o tyle ubiegać. Robert Hadło twierdzi, że wszystkie inwestycje są oddzielnymi projektami, a łączy je jedynie lokalizacja z dogodnymi warunkami wietrznymi. Do końca miesiąca urzędnicy mają dywagować, czy kasę dać na 7, czy na jedną firmę. Kontestacja. Na stronie audycji można znaleźć linki do jeszcze paru interesujących informacji krajowych, między innymi można przeczytać o tym, dlaczego Polska sprzeciwia się uprawom roślin modyfikowanych genetycznie, o procesie państwa z kościołem rozsądzanym przez państwo, jeszcze o założeniach przyszłorocznego budżetu i o uciekających z Polski milionerach, o wielkim przyroście długów Polski w ciągu ostatnich 3 lat, o rządowych propozycjach oszczędności przez zamrażanie płac z budżetówki, o kontrolach handlarzy na plażach, o nowych uprawnieniach Inspekcji Transportu Drogowego oraz powstrzymywanej prywatyzacji. Czas na wiadomości z Unii. Czy marihuana jest z konopi? Chyba nie. Znaczy, ja nic na ten temat nie wiem. Czyli ty czujesz, że nie wiesz czegoś ważnego o współczesnym świecie? Dowiesz się dzięki audycji Tydzień w sieci. Co poniedziałek w Wolnym Radiu. Kontestacja. Cykl o postanowieniach unijnych rozpoczęty został wyjątkowo przed przerwą. A tym razem pierwsza wiadomość nadesłana przez Hawkera za portalem greenautoblog.com. Otóż prezydent Francji, która szefuje Unii w tym półroczu, oraz Parlament Europejski doszli do zgody w sprawie emisji dwutlenku węgla przez auta. Teraz to porozumienie musi zatwierdzić tylko Komisja Europejska, by weszło jako prawo. Ostatecznie producenci aut będą musieli do 2015 roku produkować samochody, których emisja wynosi średnio 130 gramów na kilometr. Za przekroczenie tych limitów grożą wysokie grzywny. Kolejna wiadomość, wedle portalu Wirtualna Polska, mówi, że firmy, instytucje i osoby prywatne korzystające z urządzeń klimatyzacyjnych będą musieli je regularnie serwisować i prowadzić dokumentację ekologiczną. Tak wynika z wymogów przygotowanych przez unijnych urzędników. Prace konserwacyjne będą mogli przeprowadzać tylko certyfikowani serwisanci, których oczywiście jest niewielu, więc ich usługi tanie nie będą. Do kontroli wypełniania zmienionych przepisów zatrudnionych będzie 50 nowych inspektorów ochrony środowiska. Będą oni mogli nawet nakładać kary do 40 tysięcy złotych. Dzięki temu klimatyzacja stanie się naprawdę luksusem dla bogatych. Kontestacja. Portal Money.pl poinformował, że Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że nie ma przeszkód, by w ramach walki z turystyką narkotykową holenderskie władze zabroniły przyjezdnym kupować marihuanę w coffee shopach. Na takie bowiem rozwiązanie zdecydowały się władze Maastricht. Miasto to od lat borykało się z problemem młodych Belgów, Francuzów czy Niemców, którzy przyjeżdżali tam w celu zaopatrzenia się w dostępne w coffee shopach marihuanę i haszysz. W Holandii bowiem posiadanie miękkich narkotyków na użytek osobisty nie stanowi przestępstwa, a ich sprzedaż w coffee shopach jest tolerowana. Ponieważ nie może to być tak, żeby ludzie kupowali sobie to, czego chcą, więc gmina Maastricht postanowiła ograniczyć dostęp do coffee shopów jedynie do osób zamieszkałych w Holandii. Władze zamknęły też coffee shop jednego z właścicieli, który nie dostosował się do nowej ustawy. Właściciel ten, Mark Michel Josemans, odwołał się od tej decyzji, a holenderski wymiar sprawiedliwości zwrócił się do Trybunału Unii z pytaniem, czy holenderskie przepisy są zgodne z jej prawem i nie stanowią dyskryminacji obywateli innych krajów członkowskich, ani też złamania unijnej swobody świadczenia usług i przepływu towarów. Wedle rzecznika generalnego nie. W plebiscycie na najbardziej humorystyczną wypowiedź tygodnia wygrywa kanclerz Niemiec Angela Merkel. Stwierdziła ona: nie ma na razie możliwości, by Unia Europejska nadała Chinom status państwa o gospodarce rynkowej. Gratulujemy, Chiny niewątpliwie bardzo się tym przejęły. Na stronie audycji można znaleźć linki do jeszcze 2 ciekawych informacji unijnych. Pierwsza dotyczy uzgodnienia wejścia Estonii do strefy euro. Druga dotyczy raportu na temat oszustw związanych z unijnymi dotacjami. Polska w klasyfikacji odsetka wykrytych oszustw jest wśród liderów. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. Wiadomości ze świata. Zacznę od kontynuacji wątku z poprzedniej audycji, czyli od decyzji Najwyższego Sądu Stanów Zjednoczonych w sprawie ograniczania dostępu do broni obywatelom przez miasto Chicago. Wiadomość nadesłał Mabel Mark, pochodzi ze strony publicznego radia w Chicago. Otóż z informacji wynika, że chicagowscy politycy wspierani przez prawników będą próbowali obejść decyzję sądu, nakładając na posiadaczy broni wiele regulacji typu wymagania treningu, wykupu ubezpieczeń, testów balistycznych i tym podobnych. Jak to mawiał klasyk, sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Skoro już jesteśmy przy Stanach Zjednoczonych, Marek nadesłał bardzo ciekawy film z portalu YouTube, który świetnie punktuje totalitarne zapisy w ostatnio przyjętej amerykańskiej ustawie o publicznej służbie zdrowia. Link oczywiście na stronie audycji. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie Kontestacji. Dział biznesowy Gazety.pl opublikował reportaż o spółce NTP pod dramatycznym tytułem Patentowy troll podgryza gigantów. Otóż spółka rzeczona nic nie produkuje i nic nie sprzedaje. Pilnuje tylko własnych patentów, z których sama nigdy nie korzysta. I żyje z pozwów przeciwko producentom. Patenty należące do NTP mają kluczowe znaczenie dla producentów smartfonów, pozwalają bowiem na tworzenie aplikacji do obsługi skrzynki mailowej w inteligentnych komórkach. Z ich rozwiązań korzysta praktycznie każdy producent oprogramowania na komórki. Co ciekawe, jeden z założycieli spółki, który jest właściwym autorem wynalazku, już nie żyje. Jakie mogą z tego być zyski? Całkiem niezłe. Na przykład kilka lat temu, w 2006 roku konkretnie, NTP po 6-letnim procesie zawarła ugodę z firmą Research in Motion, producentem smartfonów BlackBerry, na mocy której spółka otrzymała $612 milionów. Teraz NTP wzięła na celownik innych gigantów na rynku smartfonów. Google, Microsoft, Apple, HTC, Motorola i LG. You don't wanna mess with their RIAA, śpiewał Al Yankovic w piosence Don't Download This Song. Za wspomnianym w piosence skrótem kryje się organizacja mająca w swoim statucie ochronę artystów przed piratami internetowymi. Portal OS News podał dane z rozliczeń podatkowych tej organizacji. Okazuje się, że wydała ona w ciągu 3 lat $64 miliony na prawników, a w procesach z oskarżonymi o łamanie praw autorskich odzyskała w sumie nieco ponad milion. Po prostu biznes dekady. Kontestacja. Ten sam portal, cytując za Kamara Seele, poinformował o nowej, bardzo pozytywnej ustawie w Chile. Chile będzie pierwszym państwem na świecie z prawdziwą neutralnością sieci umocowaną w prawie. Nowa ustawa zakazuje bowiem dostawcom internetu blokowania jakichkolwiek usług internetowych wchodzących czy wychodzących. Nowe prawo zabrania blokowania, zakłócania, dyskryminowania, opóźniania czy jakiekolwiek działania, które ograniczy dostęp do treści, aplikacji czy działających zgodnie z prawem usług internetowych. Dostawcy mają też zapewnić możliwość kontroli rodzicielskiej oraz zagwarantować użytkownikom prywatność podczas korzystania z sieci. Okazuje się, że nie tylko w Polsce zwiększa się uprawnienia służb specjalnych. Jednak kraj, który to czyni równolegle, niekoniecznie powinien być chyba naszym wzorem. Zgodnie z serwisem Kyiv Post, Rosyjski parlament właśnie przegłosował prawo dające FSB, czyli dawnemu KGB, nowe uprawnienia. FSB będzie miało teraz prawo wzywania na przesłuchanie ludzi, co do których ma podejrzenie, że mogą w przyszłości popełnić przestępstwo lub umożliwić jego popełnienie. Służby w takich sytuacjach mają prawo nakazać lub zakazać określonego zachowania. Niedostosowanie się grozi aresztem bez wyroku sądowego. To krok w stronę państwa policyjnego i faktyczne zabronienie jakiejkolwiek działalności opozycyjnej, mówi Władimir Ulas, członek rosyjskiej opozycji. Informację znalazł Mateusz z Kanady. Kontestacja. Intrygujący głos wolności w twoim domu. Wróćmy do krajów, wydawałoby się, bardziej cywilizowanych. Słynny jamański sprinter Usain Bolt nie wystartuje w mityngu Diamentowej Ligi w Londynie, zgodnie z informacjami portalu interia.pl. Powodem absencji trzykrotnego mistrza olimpijskiego z Pekinu i wielokrotnego rekordzisty świata w biegach krótkich są podatki. Jamajczyk tłumaczył, że po ewentualnym zwycięstwie w Anglii wysokość podatku przerosłaby wartość jego nagrody. Jak wyliczył brytyjski Daily Mail, gdyby Bolt wystartował raz w Londynie i na przykład 5 razy w innych mityngach, brytyjski fiskus mógłby od niego zażądać 1/6 ogólnej sumy, jaką zarobił w całym tym cyklu. Jak widać, rząd brytyjski uznał, że start słynnego lekkoatlety jest niekorzystny dla obywateli ich kraju. Na koniec dwie sprawy, o których już wspominałem, ale zostały w ostatnim tygodniu przyklepane. Jak podaje portal many.pl, francuski parlament przyjął ustawę o zakazie noszenia burek. Jeśli senatorzy zatwierdzą projekt, Francja będzie drugim po Belgii krajem europejskim, gdzie zostanie wprowadzony taki zakaz. Niebieska burka, czy też podobny do niej i dużo częściej spotkany w Europie ciemny niqab, są religijnymi ubiorami rozpowszechnionymi zwłaszcza wśród radykalnych muzułmanów. Oczywiście są to stroje kobiece. Jak tylko nowe prawo wejdzie w życie po głosowaniu Senatu, kobieta łamiąca zakaz będzie mogła otrzymać karę grzywny do 150 euro, a rok więzienia lub 30 tysięcy euro kary grozi osobie, która siłą nakłania kobiety do noszenia burek, nikabów czy innych tego rodzaju zasłon. Słuchajcie, kontestacji? Pozostałe wiadomości ze świata, które nie zmieściły się już w tym wydaniu audycji Tydzień w sieci. Wiele z nich nadesłali Paweł bądź Mateusz. A więc ostatnio można było poczytać o ostatnich odgłosach wojny Google'a z Chinami, o ataku obrońców praw człowieka na firmę Philip Morris, o wyjaśnieniu sprawy potencjalnych niedoróbek w Toyocie, która jest o tyle ważna, że była jednym z pretekstów dotowania Chryslera i General Motors przez rząd amerykański, o problemach finansowych Watykanu, o Pakistanie, który niespodziewanie stał się mocarstwem w dziedzinie pornografii internetowej, o fatwie rzuconej na wuwuzele, a także dwa raporty o tym, jak naprawdę politycy pomogli Haiti, to znaczy raczej, że nie pomogli politycy z większości krajów, oraz o kapitalizmie po wietnamsku. Zachęcam do zajrzenia pod te linki. Wszystkie znajdują się na stronie audycji. Synu, słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo. Co? Ahaha, żartowałem! To już wszystko. Przypomnę ważne adresy. przegląd.kontestacja@gmail.com to adres, na który warto pisać, jeśli ktoś się chce włączyć w tworzenie audycji, czy to nagrywając, czy to przysyłając newsy, czy to pomagając w prowadzeniu strony audycji. Rzeczona strona jest pod adresem radio.kontestacja.com/tydzień i można tam też wejść ze strony kontestacji. A ostatnia wiadomość to przypomnienie, że Tygodnia w sieci za tydzień nie będzie. Fajrant, strajk, przerwa. Pozostaje mi tylko życzyć miłego tygodnia i pożegnać się z wami, słuchaczami. Mówił Grzesiek, est est Kosiorowski.